Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Muhterem kardeşlerim, Kitabul İlim'den geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadis-i şerif Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ilim talebelerine, ümmetine, ümmetin yekûnuna gösterdiği ilim ufkundaki hedefe dair hedef gösteriyorlar. Nerede, nasıl olmamız gerekir? İbn Abbas radıyallahu anhuma Kur'an-ı Hakîm'in nüzulüne dair şunu söylüyor. Önce ikra bismi rabbikellezî halak. Alak suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Allah Azze ve Celle İslam ümmetine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsında onun adına okumayı emretti. Fakat ortada bir metin yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cibril Emin'den sema yoluyla Allah Teala'nın ayetlerini alıyor. Peki o halde önce dinleyecek sonra okuyacak. Onun için Musa aleyhisselama gelen وَاَنَ اَخْتَرْتُكَ فَاسْسَمِعْ لِمَا يُوحَى. Ona da önce dinlemeyi Cenab-ı Hak emrediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme okumayı emrediyor fakat onun öncesinde yine dinleme var. Çünkü metin yok Allah Resulü aleyhisselamın elinde. Bir metinden okumayacak. Onun için مَا اَنَا بِقَارِئِمْ buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Yani önce dinleyecek, alacak vahyi, sonra anlatacak, sonra ifade edecek. O halde önce Allah Teala'nın talimatı, ilk emir okumayı emrediyor her şeyi, eşyaya, hadiseye dair. Neler varsa dünyadan ahirete taalluk eden neler varsa onları okuyacak bu ümmet. Sonra Kalem suresi nazil oldu. Yarattıkları içerisinde Cenab-ı Hak bazı şeyleri seçer, onlara yemin eder. Biz yemin edemeyiz fakat o yarattıklarına yemin eder, onları tazim eder, onları yüceltir. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin ediyor. Levh-i Mahfuz'daki o kaleme yemin ediyor. Hafaza meleklerinin kalemine yemin ediyor. Ya da kalemleriyle, kelamlarıyla kılıçlardan daha müessir zaferlere imza atacak ulemanın ilahi kelimetullah uğrunda yazan o kalemlerine yemin ediyor. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Onların yazmış olduğu satırlara, kitaplara, metinlere yemin olsun. Bu şuna işaret ediyor. Ne zaman bu bayrak düşerse, bu sancak düşerse, alimi Rabbaniler gelecek. Onlar rahbani olmayacaklar. Korkup da dağlara çekilmeyecekler. Şehirleri eşkıyaya bırakmayacaklar. Hayatın bizzat merkezinde duracaklar, içinde duracaklar. Rabbanilik var, rahbanilik yok. Rabbaniye la rahbaniye diyor Ebu'l-Hasan el-Nedvi. Kur'an-ı Hakim onu söylüyor. Ve ke'eyyin min nebiyyin katele ma'hu ribbiyyune kesir. Yani onların hayatında korkudan zerre kadar bir iz, bir emare, bir işaret olmayacak. Meydan yerine çıktığı zaman sağına, soluna, önüne, arkasına bakmayacak. Sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil. Allah yeter diyecek. Onun adına onun dinini, onun talimatlarını hakim kılabilmek için yürüyecekler. O halde alimi Rabbaniler, onlar gelecekler, onlar krize müdahale edecekler, onlar çözecekler. 1,5 asırdır bu ümmetin yaşamış olduğu en temel sorun, en temel problem, ayaklar baş, başlar ayaklar olmuş. Onun için 90 yıl önce medreseye müdahale ettiler. Madem ulema hayata dair sorunlara çözüm getiremiyordu, neden kapattılar Süleymaniye'yi? Neden Beyazıt'ı kapattılar? Onların karşısında duramayacaklarını anladıklarından dolayı hamle üzerine hamle yaptılar. Harfleri değiştirdiler, dar ağaçları kurdular, medreseleri kapattılar ve neticede bu ümmeti bugün itibariyle bu hale getirdiler. İslam coğrafyasında başka hiçbir yerde yapmadıklarını burada yaptılar. O halde Allah Azze ve Celle bu ümmetin en zeki talebelerine hedef gösteriyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ilim cihetiyle nesebini temsil eden ulemaya, ilim yolcularına hedef gösteriyor. Burada duracaksınız, buradan gideceksiniz. Eğer o kalemlerin sahibi olursanız Allah Azze ve Celle sizin imzanızla, sizin elinizle o sorunları çözecek. Sonra gelen ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila. Allah Resulü yorgun, yatağına kapanmak üzere çekilecek. Mekke sokaklarında Allah ve Resul davasını anlattı. Şimdi Kur'an-ı Hakim okuyan peygambere, ilimle, kalemle, Kur'an-ı Hakim'le bu bayrağın yücelmesi gerektiğini ashabına, çevresine, sonraki kuşaklara telkin eden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kalkıp şimdi okuduklarıyla ibadet etmeyi emrediyor. Sonra gelen ayeti kerime ya eyyuhel muddessir kum fe'enzir ve rabbeke fekebbir. Tekbir edecek, Allahu Ekber diyecek, meydan yerine inecek, inzar edecek, cennet var diyecek, cehennem var diyecek. Yani önce okumak, dinleyecek, vahye muhatap olacak, Kur'an-ı Hakim'e muhatap olacak. Sonra kalem geliyor, ikinci aşamada, üçüncü aşamada yaşamak var, sonra da yaşadıklarını anlatmak. En son gelen ayet-i kerime, وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ. Allah'a döndürüleceksiniz. Dünyada yapmanız gerekirken yapmadıklarınız, terk ettikleriniz, neler varsa onlar karşınıza gelecek. Onlara dair hesap sorulacak insanlara, bunların hesabını verecekler. O halde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahye muhatap oluyor. Ümmetine hakikati anlatıyor. Hep oraya işaret var, ilim var. Bu bayrak hep ulema ile göndere çekilecek. İmam Gazali Hazretleri zamanı, bir tarafta Fatimiler var, Meşailer var, içeriden hamleler var, dışarıdan hamleler var, Kudüs düştü, Müslümanlar medreseye çekildiler, ağlıyorlar, çözüm yok, çare yok, Gazali geliyor. Bir tarafta içine kapanan, hurafelere mahkum olan tekkeye dur diyor, böyle olmaz. Medreseye mesele ibare çözmek değil, eşyaya müdahil olacaksınız. İdeolojileri çökertecek, sonra inşada bulunacak hamleler yapacaksınız. Salahaddin Eyyubilere el kitabı yazıyor. Kudüs'ü nasıl fethedilecekler? Ellerinde fethe nizamname olacak, nasıl metinler olacak? Ona dair eserler telif ediyor. Peki, burada geçen haftalardan beri okuduğumuz hadis-i şerifler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu metinlerle, bu ibarelerle, sünnetiyle, hadisiyle bize yol gösteriyor. Burada durun diyor. Buradan gidin, Allah Teala sizin önünüzü, yolunuzu buradan açacak. Bu ümmetin sorunlarını Harvard'da, Cambridge'da, Oxford'da okuyanlar değil, bu ümmetin sorunlarını Kur'an-ı Hakim'i okuyanlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini okuyup anlayanlar, Gazali gibi, İmam Rabbani gibi, ondan hayata dair sorunları, çözüm ve çareleri çıkaran alimi Rabbaniler çözecektir Allah'ın inayetiyle. El mucerrabu la yucerrab. Ümmetin önüne geçenler 1,5 asırdır hezimet üzerine hezimete vasıta oluyorlar. Ulema yok. Var mı ulema? Bu ümmetin önünde Türkiye bağlamında düşündüğünüz zaman alim mi var? Nerede yetiştiler? Yok, kapattılar. Oranın ocağını kapattılar. İmam Kevseri rahmetullahi aleyh, biz enkazlardan aldık o ilim saraylarından. Geri kalanlarla gece kondular kurduk. Allah'ın inayetiyle yol bellidir, iz bellidir. Oradan gittiler, çözdüler. Moğol yıkıntısından sonra, Haçlı saldırılarından sonra bu ümmet küllerinden nasıl doğduysa yeniden doğacaktır Rabbimin inayetiyle. Şimdi burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o bağlamda yine bize hedef gösteriyor. Men talebe ilmen kâne keffâraten limâ madâ. Buyuruyorlar ki men talebel ilme, kim ilim talep ederse. Fakat niye ilim talep edecek? Li'amele bihi, onunla amel etmek için. Önce ikra bismi rabbikellezî halak. Sonra kaleme yemin vardı, sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kalk, Rabbin huzurunda namaza dur, kıyama dur, yani okuduklarını amele, sonra amel ettiklerine insanları davet et. birlikte yürüyelim de dünyadan ahirete, düşmüş olduğumuz cennete, kul nehbitu minha cemia, birlikte bir ahiret yürüyüşüne, cennet yürüyüşüne, öteler ötesine birlikte yürüyelim. O halde men talebel ilme, kim ilim talep ederse, fakat neden ilim talep edecek? Amel etmek için. Çünkü Kur'an-ı Hakim'in İbn Abbas rivayetinde radıyallahu anhuma nuzulündeki tertibe baktığınız zaman, okuduğum o 5 ayet-i kerime, o mertebeye baktığınızda okuyacaksınız, yazacaksınız, fakat bütün bunlar yaşamak için olacak. Yaşadıklarımızı insanlara anlatacak. Hani Tanzimat'tan sonra İslamcı diye bir sınıf çıktı. Tabi bunların içinde muttaki insanlar var, mustakim olan Müslümanlar var. Fakat sanki burada indirgemeci bir anlayış var. Bir grup var, onlar düşünecekler, okuyacaklar, yazacaklar. Entelektüel ameliyeleri olacak. Fakat avam İslam'ı yaşayacak. İslam hayat boyutuyla onların hayatına müdahil olmayacak. Hayır kardeşim. İslamcı diye bir sınıfı yok. Müslüman var. Huve semmâkumul muslimîn. Allah bu ümmete Müslüman adını verdi. İslamcı vesaire diye. Yani oradan bir grup çıkarıp, İslam'ın siyasal boyutu var. Peki siyasal boyutu elbette var. Ama ibadet boyutu da var. Fukahamız onun için hukuk demediler. Fıkıh dediler. İlk defa hukuk kelimesi Mısır'da İngiliz etkisiyle kullanılmaya başlanıyor. İngilizlerin tesiriyle kullanıyorlar. Ne var? Fıkıh var. Fıkhın içinde ibadet de var, muamelat da var, ukubat da var. Devlet nasıl yönetilecek? Fıkhın içinde var. Müslüman Rabbine nasıl ibadet edecek? Fıkhın içinde var. Fukaha hepsiyle alakadar oldu. Fakat hukuk dediğiniz zaman, modern anlamda düşündüğünüzde, onun içinde ibadet yok. İşte bu İslamcılık tanımı, tarifi bir anlamda ona uygun. Hayır. Evet. Siyasal boyutu var, iktisadi boyutu var, ibadet boyutu var. Ama bütün bunlar fıkıh bağlamında mutala edilir. Müslümanız biz. Namaz da kılarız. Sonra o namaz bize neyi emrediyorsa Allahu Ekber, onun gereğini meydan yerinde de ifa ederiz. İmam en küçük vazifesi cami mihrabında namaz kıldırmak. Asıl vazifesi cemiyetin bütün noktalarında Allahu Ekber'in gereğini ifade bilmek. İslam'ı hayata, hayatın merkezine taşıyabilmek. Peki, men talebel ilme. Kim bu bağlamda ilim talep ederse, kâne keffâratel limâ madâ. Yani limâ madâ minezzunûbi demek. Ne kadar geçen günahlar varsa, o günahlara bu kefaret olur. Kim ilim talep ederse, günahlarına kefaret olur. Şimdi tabii metin okuduğumuz zaman, eğer bir hocanın rahlesinde, bir alimi Rabbani'nin ders halkasında bunlar okunmazsa birisi kalkar buna itiraz eder. Olur mu der. İlim talep eden birisi bundan dolayı günahları affedilir mi? Peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu bağlamdaki diğer hadis-i şeriflerine bakıyoruz. Ne buyuruyorlar? El cum'atu ilel cum'a. Kefaretul lima beynehuma. Bir cumadan diğerine kadar, eğer bu kişi salihse, muttaki ise, o cumada ki o mustakim hali gelecek cumaya kadar olan günahlarına kefaret olur. Hangi günahlarına? Küçük günahlara kefaret olur. İn tecenibu kebaire ma tunhevne anhu nukeffir ankum seyyiatikum. Yani o nehyedilenlerden, büyük günahlardan uzak dururlarsa, zaten Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Nükeffir ankum seyyiatikum. Yani o küçük günahları biz sileriz. Onları affederiz. Peki Kur'an-ı Hakim'e aykırı mı? Allah Teala'nın buyruğuna muhalif mi? Hayır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diğer hadis-i şerifleriyle beraber düşündüğümüz zaman aykırı mı? Hayır. Bütün bakabilmek. Nereden anlayacaksınız? Şimdi burada hadis-i şerifi okuyorsunuz. Bir alimlere müracaat etmeli. Bir arka plan olmalı. Okumalı, toplamalı, usul ne, esas ne, bunları cem etmeli. Yani bir hadis-i şerife bakarken onunla alakalı başka hangi rivayetler var? Ulemamız neler söylediler? Allah Teala ne buyuruyor? Önce Kur'an-ı Kerim'e gitmeli. Yine sallallahu aleyhi ve sellem el-umratu ilel-umra kefaretul lima beynehuma. وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةِ. bir umreden diğerine kadar eğer müstakim bir hayat varsa, yani istikamet üzere devam ediyorsa, Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'e soruyorlar, istikamet nedir diyorlar. Tilki gibi menfaat neredeyse bir öteye bir beriye gitmemek. El kararu ba'del ikrar. Allahu ekber dedikten sonra, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tayin ettiği mevzide durmak. Allah Teala'nın işaret ettiği o mevziyi bekleyebilmek. İşte eğer bu olursa bunun küçük günahlarına kefaret olur. Allah Teala ilim yoluna çıkması hasebiyle bu ne kadar günah varsa, masiyet varsa bu ilim talebesi olması hasebiyle o günahları affeder. Böyle anlayabiliriz. Ya da şöyle anlarız. Men talebel ilme. Kim ilim talep ederse, peki şu takdiri yapıyoruz. Neden ilim talep ediyor? Amel etmek için. İcaz var ya, belagat. Belagat neden önemli? İcazı hazif var, icazı kısar var. Acaba burada takdir etmemiz gereken bir takım ifadeler, ibareler var mı? Var efendim. Ne diyeceksiniz? Kur'an-ı Hakim'in bütünlüğüne baktığımız zaman amel etmek için kim ilim okursa, peki biri amel etmek için Kur'an-ı Hakim'i okursa, ayet ayet okuyor. Ya eyyuhellezine amenu cutenibu kesiran minazzan inne ba'dazzanni ismun ve la tecessesu ve la yagzab ba'dukum ba'da okuyor. Tecessüs yok diyor. İnsanların özel dünyasına girmeyeceksin. Cahiliye hayatı vardı. O hayattan şimdi Kur'an-ı Hakim'e geldi. İslam'ın dünyasına batıldan Hakk'a hicret etti. Orada ayet-i kerimeleri okuyor. Ayeti okuyor. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki İnsanların mahrem dünyasına girmeyeceksiniz. Peki gıybet yapmayacaksınız, alay etmeyeceksiniz, boyundan, soyundan dolayı insanları tahkir etmeyecek, tezif etmeyeceksiniz. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ Kötü lakaplarla onları çağırmayacaksınız, aşağılamayacaksınız. O halde okuyor, مَنْ تَلَبَ الْعِلْمَ İlim talep ediyor. Ama kariyer almak için değil, makam sahibi olmak için değil, bir tane daha eser yazıp daha çok telif ücreti almak için değil. Önce yaşayacak, sonra işte iz geliniz diyecek. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yoluna davet edecek. Onun için okuyan bir talebe, Kur'an-ı Hakim'de Allah Teala'nın bu emrini görünce uzaklaşacak. Geçmişe dair ne kadar yanlışı varsa onlardan tövbe edecek. Yani ilim onu geçmişte yapmış olduğu günahlardan tövbeye götürecek. Faiz alıyordu, faizle iştigal ediyordu. Bankada şu kadar hesabında para vardı. Tefecilik yapıyordu. Sonra Müslüman oldu. Allah Teala'nın ayetlerine muhatap oldu. Ya eyyuhellezine amenu ittakullaha ve zeru ma bakiye minar riba. Faizden neler geriye kaldıysa bırakın. Eğer iman ettiyseniz bunu yapacaksınız. فَاَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِ Faizi alan veren Allah'la Resulü ile savaşıyor. Kim savaşabilir? Efendimiz Aleyhisselam'la kim savaşabilir? Allah Teala ile kim savaşabilir? Kıyamet günü onların eline silah verilecek, kılıç verilecek. Hadi Allah'la savaş diyecekler. Peygamber Aleyhisselam'la harbet diyecekler. Peki Müslüman bu ayet-i kerimeyi okuyunca Allah Teala'nın buyruğuna muhatap olunca uzaklaşacak, terk edecek. İşte o terk etmesi önceden yapmış olduğu günahlardan tövbeye götürecek. Kefaret olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna işaret ediyor. Ya da kadınlarla oturuyordu beraber. Okuyorlardı, yazıyorlardı, çiziyorlardı, arkadaş diyordu. O onun hanımıyla oturuyor aynı halkada. Öteki Berik'in hanımıyla oturuyordu. Sonra Kur'an-ı Hakim okumaya başladı. Ve izâ se'eltumûhunne metâ'an fes'elûhunne min verâ'i hicâb. Analarımızdan bahsediyor Kur'an-ı Hakim. Ennebiyyü evlâ bil mu'minîne min enfusihim ve ezvâcuhu ummahâtuhum. Onun eşleri analarımız. Fakat annelerinizden bile bir şey istediğiniz zaman, yani Peygamber Aleyhisselam'ın eşleri olan manevi analarınız, perdenin arkasından isteyeceksiniz. O halde analarımız, kendileriyle evlenmek haram olan analarımızdan bile bir şeyi isterken, talep ederken, perdenin arkasından istiyorsak, o zaman falanın kızıyla, filanın eşiyle aynı halkada oturup da Kur'an-ı Kerim okunur mu, hadis okunur mu, ilim tahsil edilir mi? Görecek, men talebel ilme, kim ilim talep eder ama Allah rızası için, yaşamak için, kariyer için değil, birilerini dalalete sürüklemek için değil, cenneti kazanmak için, Rabbimin rızasına nail olabilmek için. İşte bu ibadetleri onu alacak. İlim yolu, ilim de bir ibadet. Bu ibadet onu alacak, Kur'an-ı Hakim'e götürecek, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine götürecek, semi'na ve ata'na diyecek. İşittik ve itaat ettik. Teslim olduk ya Rabbi. Ne bildirdin, duyurdunsa hepsine iman ettik diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edecek. Ravahu Tirmizi'yi, İmam Tirmizi rivayet ediyor. Okumuş olduğumuz hadis-i şerifi. Peki kardeşlerim, diğer hadis-i şerif Ebu Sa'id'in Hudri radıyallahu anh rivayet ediyor. Efendimiz aleyhisselam buyuruyor ki, ölene kadar, cennete girene kadar, bu yola girenler doymazlar. Yani sabaha kadar mutalaa ederler. Bir kitabı alır, ötekini koyar, ötekini alır, ötekini koyar. Yani öyle bir keyif alır ki onlardan. Her okudukça yeni bir soruna çözüm bulur, inşa eder, yazar, çizer, not alır. Allah Teala'nın rızasını kazanabilmek için uykularını feda eder. Yataklara girmezler, girdikleri zaman o yataktan kalkmak zor olur diye anneler hasret kalır, çocuklar hasret kalır. İlim yolculuklarına çıktılar, bugün olduğu gibi iletişim vasıtaları yok. Geriye döndüklerinde 18 yıl, 20 yıl geçmişti. Rihlenin üzerinden kimin annesi vefat etmiş, kimin babası, çocuklar delikanlı olmuştu. O halde geriye döndüler, uykusuz kaldılar, ömürlerini Allah Azze ve Celle'nin yolunda feda ettiler. Bu beden bu yola adandı dediler, kurban dediler ya Rabbi. Eğer ümmetten kurban istiyorsan, İsmaillerle dirilecekse, işte kurbanlar burada ya Rabbi dediler. İlim yoluna öyle girdiler, medreselere o ruhla kaydoldular. Peki girerler, zevk alırlar. Kimse onları o yoldan alamaz, alıkoyamaz. Her yerde o hakikati ilan ederler, söylerler. Peki ne buyuruyor Ebu Sa'id'in Hudri radıyallahu anh? Ve an Ebi Sa'id'in Hudri radıyallahu anh kal kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ حَتَّى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ لَنْ يَشْبَعَ الْمُؤْمِنُ Müslüman doymaz. Elbette doymayacak. مِنْ خَيْرٍ يَسْمَعُهُ İşitmiş olduğu, dinlemiş olduğu hayırdan doymaz. Bu halkadan kalkar, ötekine gider. Berikinden kalkar, diğerine gider. İbni Ebi Hatim rahmetullahi aleyh diyor ki, Sevr-i Alam-ın Nübelâ'da İmam Zehebi naklediyor. Mısır'da okurken arkadaşlarla bir gün işte şu halkadayız, oradan kalkıyoruz, başka bir halkaya gidiyoruz. Oradan kalkıyoruz, öteki halkaya gidiyoruz. Burada kelam okuyoruz, burada fıkıh, burada usul, burada mantık, burada nahiv, burada akide okuyoruz, orada hadis okuyoruz, orada kavait okuyoruz. Farklı halkalarda gün boyu dolaşıyoruz. Bir ara eve gidiyorduk. Eve giderken yolda bir balık gördük. Balık canımız çekti, aldık balığı, eve gittik. Fakat öteki halkaya geç kaldığımızı öğrendik. Balığı orada bıraktık, hemen diğer halkaya gittik. Hocamızı dinledik. Akşam eve dönünce de neleri gündüz dinlediysek onları temize çekerdik. Bugün olduğu gibi yayın evleri yok, orada kitapları basmıyorlar. Kendimiz yazardık, kitapları kendimiz çoğaltırdık. Akşam eve dönünce de bunları yapardık. Balığı orada 3 gün pişiremedik. 3 gün geçti. 3 gün sonra eve döndük, artık açlıktan mecalimiz kalmadı, ayakta duramıyoruz. O balığı pişirmeye vakit bulamadık, o halde yedik o balığı. La يُسْتَطَاعُ الْعِلْمُ بِرَاحَةِ الْجَسَدِ. Sonra dedi ki, keyifle ilim tahsil edilmez. 3 gün o halka, akşam dönüyorlar, kandilin aydınlığında, bir mumun gölgesinde, onun dibinde, gündüz neler okudularsa onları yazıyorlar, temize çekiyorlar. Her gün onu yapmaları gerekir. Balığı 3 gün pişirmeye vakit bulamadılar. Mısır'da balık kokmaya başladı. O halde onu yemek zorunda kaldık. Ayakta kalabilmek için. La yustata'ul ilmu bi rahatil cesed. Keyifle beraber beden rahat edecek. O halde bu ilim tahsil edilmez. O halde kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i eline yeni alan Müslüman, bak, bir ayet okuyarak bunların karşısına çıkma. Allah Teala sorar. Luhumul ulemai mesmumetun. Ulemanın eti zehirlidir. İşte müptedileri çıkardılar. Bir asırdır meydanda müptediler var. Neyi çözdüler? Madem ehli sünnet uleması, madem bunlar bu ümmeti geri bıraktılar. Peki neden? Bir asırdır bunlar yok. Meydanda bunlar yok. Yani devlet adamları, şunlar bunlar, alim-i İslam genelinde baktığınız zaman alimlere mi soruyorlar? Şu meseleyi nasıl çözelim diye gitti sordular. Alimler fetva verdiler. Bu fetvalardan dolayı mı alim-i İslam bugün bu haldedir? Hayır, soran yok. O halde bu yoldan onların hayatını esas alarak, onların fedakarlığını, onların diğer gamlığını esas alarak yürüme mecburiyetimiz var. Eskiden ulemamız ders anlatırken fıkra anlatmaz. Geri zekalı öğrenciye fıkra anlatılır. Öğrenci talebe yorulur, rahatlamak ister. Ne yaparlardı? En son ders hadis-i şerif olurdu. Hadiste rahatlarlar. Sanki Medine-i Münevvere sokaklarında dolaşırlar. Veya ulemanın hayatından, tabaka, teracim, vefayat kitaplarından senediyle beraber bir olay naklederlerdi. Onların hayatına uygun olarak alimlerimiz yoruldukları zaman nasıl yıkılmadılar, nasıl ayakta kaldılar, nasıl direndiler. فَلَا تُضِعِ الْمُكَذِّب۪ينَ Hakikati, İslam'ı, Allah'ın buyruklarını yalanlayanların karşısında yıkılmayın, eğilmeyin, dik durun buyuruyor Allah Azze ve Celle. Nasıl yapacaklar? Efendimiz Aleyhisselam'a baktılar. Sahabe-i kirama baktılar. Onlarla birlikte ayakta kaldılar. Peki, aç kaldılar ama açlıklarını izhar etmediler. Şeyen lillah demediler. Allah rızası için bir şey verir misiniz demediler. Elhamdülillah. Kim dediyse onun senedinde problem vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilmin bir senedi var. Yani bugün akademiyada olduğu gibi değil. Rektör tanımaz. Dekan bilmez. Diplomanın altına imza atar. Fakat bu halkada öyle değil. Hoca 5 yıl onunla 8 yıl aynı halkada oturur. Aynı havayı soluklar. 8 yıl sonra onun siretine, suretine, ahlakına kâne hulukuhul Kur'an. Ayşe anamız radıyallahu anhaya Efendimiz Aleyhisselam'ı sordular, ahlakını sordular. Kur'an-ı Hakim buyurmuştu. Efendimiz Aleyhisselam'ın bütün organlarına, bütün hasselerine, bütün ameliyelerine Kur'an-ı Hakim hakim olmuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bakar, ona ittiba eder, ahlakı da her şeyi oradan alır. Onun için ilim talebeleri senedine bakar, o halkaya bakar. Acaba Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uygun mudur, ihanet eder mi? Dünyalık için mi ilim okuyor? Onun için mi buraya geldi? Eğer öyleyse böyle adama ilim verilmez. Öyle adama ilim vermek eşkıyaya silah vermekten daha tehlikeli. Buyurmuştu sallallahu aleyhi ve sellem, talebul ilmi ferizatun ala kulli muslimin. Vadu'ul ilmi inde gayri ehlihi kemukallidil khanaziri el cevhara vel lu'lu'a vel zahab. Herkes ilim talep edecek. Bütün Müslümanlar hayatı anlayacak ölçüde, çerçevede ulum-i İslamiye'yi tahsil edecekler. Namaz nedir? Esasları nelerdir? Kadın, erkek, bütün Müslümanlar ibadet hayatına dair her şeyi bilecek. Peki sonra ilmi ehli olmayana vermek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cevherden, İnciden, altından gerdanlıkları domuzların boyunlarına takan adamların ameli gibidir. Yapmayın. ehli olmayana ilmi vermeyin. Yani verirsiniz bir oryantaliste, alır Buhari, Müslim okur, sonra Buhari'nin içinde şu kadar, şunlar bunlar var der, onları çıkarır. Buhari'yi hayatında görmeyen bir adam da Gözler'in yalanlarından hareketle Buhari'ye hakaret eder, söver, yapmayın. Ezher'i açtılar, oryantalistleri oraya aldılar, diğer okulları aldılar, öğrettiler. Şimdi buradan da oraya gönderince Harvard'a, Cambridge'e, Oxford'a, oradan Gözler'in yalanlarıyla dönüyorlar. Hayatında Buhari'yi, Müslim'i görmeyen adam, onların söylediklerinde hareketle ulemaya gitse, sorsa, demin hadis-i şerifi okuduk, nasıl anlamak lazım? Kur'an-ı Hakim, sünnet-i seniyye bağlamında nasıl müzakere etmeli, mutala etmeli, mülahaza etmeli? Neden sıra kitaplarıyla bunları okumak zorundayız? Mümkün mü? Bir tane tıp kitabını bir kardeşimiz alsa, okusa, sonra reçete yazsa, doktorlara itiraz etse, o memlekette tababet kalır mı, tıp ilmi kalır mı, olur mu? Ehli buna müsaade eder mi? Tabipler Birliği, eğer bir doktor kendi kurallarına, kaidesine riayet etmiyorsa meslekten men ediyor. Şu kadar, bu kadar zaman meslekten men oldu diyor. Peki şimdi nasıl? Yani Buhari'yi görmeyen birisi, Müslim'i görmeyen, bütün müktesebatı bir meal düzeyinde olan ya da işte bir dergaha gittiyse orada bir tasavvuf metni okuyan, eğer orada tasavvuf derken bir inkıraz varsa, bir sapma varsa, şeyh değil de orada müteşeyyih varsa, her şeyin sapması var, her şeyin hurafesi var. Yani bir nebi var ama bir de mütenebbi var. Müseylimetül Kezzab gibi. Yalanına bakarak hakikati reddedilmez. Müseylimetül Kezzab'a bakıp Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl tan edilmiyorsa, edilemiyorsa, müteşeyyihe bakıp da Allah dostları, meşayih-i kiram, onlar da tan edilemezler. O halde medresede şu var. Kimdir bu adam? Bu işi yapabilir mi? Ama akademiyada o yok. Üniversitede yok. Yani tıp fakültesinde verir, imzayı atar. Bu adam dünyalık için mi okula gitti, yoksa gideyim hayrun nas men yenfa'un nas, insanlara bir faydam olsun, onun için mi gitti, iyileştireyim, sevap ecir kazanayım, yoksa dünyalık kazanayım, hangisi için gitti, onu tefrik edemez. Yani ilmin de bir nesebi var. Nasıl insanlar nesebi var? Allah Teala bizlere sahih neseple mişkatun nübüvveden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yolundan, onun ilim mecrasından istifade etmeyi ihsan buyursun. Peki, hatta yekûne muntehâhul cennet, en son durağı cennet olana kadar devam eder. Yani doymaz. Hayrı dinleyen, her nevi hayrı, bereketi, ilmi dinleyen birisi son durağı cennet olana kadar ayrılmaz, bırakmaz. Peki neden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölüm demedi de cennet dedi? Şimdi kuru bir mantıkla baktığınız zaman bu hadis-i şerife itiraz etmek gerekir. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerine bir bütün olarak bakıyorsunuz. Buyurmuşlardı ki, اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olacak. Peki eğer bu ilim talebesi ise, Allah rızası için bu halkalarda oturduysa, Efendimiz ne buyurdular? Hatta يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةِ, son durağı cennet olana kadar o doymaz, ilim halkalarında hayrı, bereketi, hasenatı dinlemeye devam eder. Yani eğer Müslümansa, samimi, müstakim, muttaki biri ise gittiği yer kabir aleminde cennet olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya işaret ediyor. Onun için buyurdular ki orada olacak ya da başka bir hadis-i şerifte men seleke tarikan yatlubu fihi ilmen. Kim bir yola girer, o yolda ilim talep ederse Allah Teala onu cennet yollarından birine sokar, birine ulaştırır. O halde dünyada Allah rızası için, ümmetin sorunlarını çözmek için ilim talep ediyorsa zaten dünyada cennet yolundaydı. Ölünce de اِنَّمَا الْقَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ اَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. Orada da cennete gitti. Rabbim buradan o feyizle, hakikatle cennetine, cemaline ulaşmayı bizlere ihsan buyursun. Peki bu hadis-i şerifi de İmam Tirmizi rivayet ediyor. Şimdi okuyacağımız hadis-i şerif Ebu Hureyre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ediyor. Allah Resulü ilim bir emanet. Allah Teala bunu ilim talebelerine sonra ulemaya verir. Onlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme varis olurlar. Hakikati her durumda, her zamanda söylerler. Sağa sola, öne arkaya, onun bunun rızasına bakmazlar. Müslüman canını verirken de Allah'ın rızası der. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Canını verecek, Allah'ın rızası der. Peki malını verecek? وَمَثَلُ الَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اُبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ Allah rızası için verir. Onun için gece karanlığında esnafımız yüzünü gözünü kapattı. O halde gittiler, o halde sadaka verdiler. Onun için sadaka taşları üzerine gece yarılarında kalktılar. Sadakaları bıraktılar. İnsanlar görmesin, riya buna karışmasın diye. Allah rızası için. Her ne yapıyorsak onun için yapabilmek. İşte bu ilim talebeleri meydan yerine çıkacaklar. Hak adına, hakikat adına konuşacaklar. Ve an Ebi Hureyre radıyallahu anh, kal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, men su'ila an ilmin alimehu, thumme ketemehu. Buyuruyor ki, men su'ila an ilmin alimehu. Kime bildiği bir meseleden soruldu, sorulsa. Sonra ثُمَّ كَتَمَهُ gizledi, cevabını vermedi. İnsanlardan korktu, şunlardan bunlardan korktu, cevabını vermedi. اُلْجِمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, bu kişi ağzına ateşten bir gem vurulduğu halde cehenneme atılır, cehenneme sokulur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme atılacak bu ilim talebesini ya da alimi ağzına ateşler doldurulduğu halde cehenneme sokulacak bir hayvana benzetiyor. Yani burada istareyi tasrihiye var. Teşbih var ama bir tarafa hasfedilince ona istare diyoruz. Tasrihiye, müşebbihun bih olduğundan dolayı tasrihiye var. Peki neye benzetiyor? Bir hayvana. Hayvanın ağzına gem vurulduğu zaman istediği yere gidemez. Sahibi nereyi istiyorsa oraya gider. Yani bunların ağzına da ateşten bir gem vurulacak. Nasıl o hayvan sahibi tarafından hapsediliyorsa bunlar da cehenneme o şekilde gönderilecekler. Ateşe mahpus oldukları halde gönderilecekler. Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Bu hadis-i şerifi anlayabilmek için bize enbiya'dan bahsediyor. Salih insanlardan bahsediyor. Varabatna ala kulubihim iz kamu fakalu rabbuna rabbus semavati vel ard. Efendimiz buyuruyor ki sorulduğu zaman bildiği bir meselede cevap vermiyorsa. Peki Kur'an-ı Kerim bunun daha üstünden bahsediyor. Onlara sorulmuyor. Bizzat meydan yerine çıkıyorlar, saraya gidiyorlar, kralın önünde bizim ilahımız, Rabbimiz sen olamazsın diyorlar. وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Bizim Rabbimiz, ilahımız, semavatın, yerlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'dir diyorlar. Meydan yerindeler. Sorulmadan konuşuyorlar. O halde sen sorulduğu zaman en azından orada konuş. Orada hakikati söyle. Susma, çekilme, yılma, bırakma. Mevziyi terk etme. Sağa sola, ona buna bakma. اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَك۪يلِ Allah yeter de Muhammed Mürsi gibi. Orada hakimler var. Birilerinin kölesi olmuşlar, kulu olmuşlar. Size dair müebbet konuşuyorlar, idama dair konuşuyorlar. Allah yeter diyorsun. Vallahu ala kulli şeyin kadir. O imanla vazife ifa ediyorsun. Rabbim bize o imanın metanetini, şecaatini ihsan buyursun. Peki. Ve ca'a min aksal medineti raculun yes'a. şehrin en uzağından koşup gelen bir adamdan bahsediyor. Habibi Neccar'dan bahsediyor. Oradaki Müslümanları, onları şehit edecekler, parçalayacaklar. Şehrin öte tarafından hakkı tutup kaldırmaya geliyor. Ölecek, öldürecekler, şehit olacak. Ama buna rağmen sormuyorlar. Habibi Neccar, sen bunları tanır mısın, bilir misin? Bunlara hüsnü şehadetin var mı diye sormuyorlar. Sağa, sola bakmadan, ben buradayım yapmayın diyor. Sizden dünyalık istemeyen, bu adamlara ittiba ediniz. Dünyalık istemeyen. Yani Cenab-ı Hak şuna işaret buyuruyor. Eğer dünyalık istemezseniz yolları açarsınız. Onun için Enbiya insanlara önce ve'budullah buyurdu. Allah Azze ve Celle'ye ibadet edin. Sonra da وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ Dünyalık bir talebimiz yok. Para istemiyoruz. Altın, dinar talebimiz yok. Bizim ecrimizi Allah Azze ve Celle verecek dediler. O halde Kur'an-ı Kerim bize onlardan bahsediyor. Meydan yerinde onlar her durumda, her şartta hakikati söylediler, ilan ettiler. Siz de hakkı, hakikati söyleyin, tutun onu ayağa kaldırın. Hele sorulduğu zaman قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ Bir Musa'dan bahsediyor bize Kur'an-ı Hakim. Firavun'un zulmünden, baskısından çekinip de Mısır'dan ayrılan bir Musa Aleyhisselam'dan. Fakat sonra وَاَنَخْتَرْتُكَ فَسَّمِعْ لِمَا يُوْهَا Peygamber olunca Mısır'a dönen, Firavun'un sarayına girmek için kapıda bir yıl bekleyen, içeriye giren, Firavun sorduğu zaman istihzai, alaycı bir ifadeyle söyle bakalım kâle firavunu ve mâ rabbul âlemin ve men demiyor, cansız varlıklar için olan mâ'yı kullanıyor, nedir o senin Rabbin nedir diyor. Kâle firavunu ve mâ rabbul âlemin kâle rabbus semâvâti vel ard benim Rabbim yer ve göklerin Rabbidir. Sonra devam ediyor. Kâle rabbukum ve rabbu âbâikumul evvelîn. O senin Rabbin, senden öncekilerin, atalarının Rabbi, doğunun Rabbi, batının Rabbi. Sordu Musa Aleyhisselam'a. O ayrılmıştı, Mısır'ı terk etmişti. Ama şimdi bir vazifeyle dönüyor. Karşıda bir zalim var. Orada dar ağaçları var. Firavun'un işkencelerine Musa Aleyhisselam defaatle tanık oldu, defaatle şahit oldu. Rabbini soruyor Firavun, susmuyor, durmuyor. Üç ayet kerime devam ediyor. Allah Azze ve Celle'yi anlatıyor. Sen de kim olursun diyor, kimsin sen? Kaç kuruş edersin? Allah Azze ve Celle'nin yarattığı, benim gibi elleri ayağı olan Allah'ın kulusun. Ama bir fark var, sen kafir, ben Müslümanım. Onu söylüyor, onu ilan ediyor Hazreti Musa Aleyhisselam. O halde men su'ila an ilmin alimahu thumma katamahu ulcime yevmel kıyameti bilicamin min nar. Yani bu haber de olabilir. Ateşten gem vurulup cehenneme sokulacaklar ya da bir beddua cümlesi de olur. Kim bu yola ihanet ederse, söylemesi gereken yerde susarsa, ihanet ederse Allah Teala bu hakikati ondan alır. Ebu Hanife kırbaç yiyerek hayatını teslim etti. İmam Malik'i dövdüler mükreğin talakından dolayı, vurdular vurdular omuzları çıktı. Ahmet bin Hanbel mihne yıllarında sarayda onun şu sözünü duyuyorlardı. اَعْتُونِ شَيْئًا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ اَوْ مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ Bugün birilerinin anlattığı kadar ucuz adam değil. Ahmet bin Hanbel, Abbasi saraylarında Kur'an müdafası yapan alimi Rabbani diyor ki, sizin söylediklerinizi bir şartla tekrar ederim. Ya bana Allah'ın kitabından ya da Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden şahit getireceksiniz. Abbasi devletinin nizamnamesini tanımıyorum. Hükümdar buyruğunu tanımıyorum. Ya Allah buyruğu ya Peygamber Aleyhisselam'ın sözünü getireceksiniz. Ona göre söylediğinizi ben ancak tekrar edebilirim. İmam Şafii'ye zulmettiler. Zincire vurdular. İmamlar tarih boyu devam etti. Öyle muhaddisler vardı ki kırbaç yiyorlar son nefesinde. Talebe geliyor bir raviyi soruyor. Ravinin adını soruyor. Demiyor ki talebesine, evladım Hocan ya da baban son nefeslerinde kırbaç yiyor. İlme, Allah Resulü'nün yoluna ihanet etmedi diye. Şimdi bu sorunun zamanı mı demiyor. O talebe de hocama bu halde sorulmaz demiyor. Biliyor ki ona sormazsa başka birilerine soramayacak. O sorunun cevabını ancak o verebilir. Onun için o durumda, o şartta ona soruyor. O cevabı verebilir. Zembilliler, Ali Cemali, Zembilli Ali Cemaliler, Kemal Paşa Zadeler, yani onlar oldukları yerde, durdukları pozisyonlarda kendilerine ne sorulduysa onun cevabını verdiler Allah'ın inayetiyle. Men su ile an ilmin alimahu thumme ketemehu buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Uyardı, ikaz etti. Ulcime yevmel kıyameti bileceğimin minnar. Emin Saraç hocamız anlatmışlardı. Tokat'tan kalktık, İstanbul'a gittik. Zor şartlar tabii. Annem diyor, 10 küsur yaşındayım, evden ayrılıyorum, 40'lı yıllar Erbağ'dan İstanbul'a gidecek. Köylü toplandılar, bizi uğurluyor. Annem, babam ayrıldılar, tarlaya gittiler. Köylü bizi arabaya bindirdi, İstanbul'a geldim. Aradan bir yıl geçti, köylüler ziyarete geldiler. Dediler ki, neden anneni babanı sormuyorsun? Dedim ki, neden sorayım ki? 10 küsur yaşında bir çocuk. Anadolu'nun bir ilçesinden, nahiyesinden ayrılıyor. İstanbul'a gidiyor. Nerede kalacak? O bile zahir değil. Anam beni arabaya inip oraya kadar bile uğurlamadı. Böyle bir anneyi, böyle bir babayı neden sorayım? O zaman köylüler demişler ki, annen o kadar ağlıyordu ki baban o kadar ağlıyor. Eğer senin yanında ağlamış olsalardı sen onları bu halde görecek, annen sürekli gözünün önünde canlanacak, dönecektin, geri gelecektin. Fakat annen tarlaya gitti, sanki seni bıraktı, sanki sana ihanet etti. Ananı o halde düşün, babanı o halde düşün, içinde bir parça öfke olsun, burada kal. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan tevarüs eden bu ilme muhatap ol. Onlar böyle okudular, böyle alim oldular. O analar çocuklarını böyle gönderdiler. Diz çöktüler, o ilmi aldılar. Ali Haydar Efendi'den Molla Hüsrev'in miraatını okuyoruz. Hocam yaşlandı, yaşı ilerledi. Artık o metinleri göremez hale geldi. Ya da gördüklerini anlatacak fakat nefesi yetmiyor, takati yetmiyor. Evladım dedi, sen git falan hocalara, onlar okusunlar. Bundan sonra dermanım yok, sana okutamam dedi. Ayrıldık üzgün bir halde. Üçbaş medresesine gittik. Ertesi gün dediler ki arkadaşlar, dışarıda çarşaflı bir kadın var, seni istiyor. Koştum baktım hacı anne. O da belki 80-90 yaşında. Ali Haydar Efendi Hazretleri gönderdi. Git Emin'i bul, buraya gelsin. Hocam yanına gittim. Yanına girdim. Gözleri dolmuş. Diyorlardı ki, men su ile an ilmin alimahu thumme ketemahu ulcime yevmel kıyameti bileceğimin minnar. Seni gönderdikten sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifini düşündüm. Sen bana soruyorsun, buraya geldin, Tokat'tan ayrıldın, beni okutur musun diyorsun, ben de seni takatim, mecalim yok diye gönderiyorum. Yarın Rabbim bana sorarsa, bu çocuk geldi senden okuyacaktı, ölüm gelene kadar o acziyet halinden neden okutmadın diye sorarsa Rabbime ne cevap veririm? Ölene kadar evladım buraya geliniz dedi. Efendimiz aleyhisselam sünnet-i seniye bize bir ufuk tayin ediyor. Orada gideceksiniz. Bu toprakların en büyük fakihi Mehmet Savaş hocamız. Elhamdülillah. Hâzâ min fadli rabbi. İmandan sonra defaatle kardeşlerime söyledim. Allah Teala'nın imandan sonra bize en büyük ihsanı böyle büyük alime talebe olmak. Halil Güneş hocamıza, Mehmet Savaş hocamıza, Emin Saraç hocamız gibi alimleri tanımış olmak. Hocam böyle arkadaşlar yorulduğu zaman talebelik yıllarından anlatırdı. 1952'de Konya'dan kalkıp Suriye'ye gittiler. O zaman pasaport vermiyorlar. Mayın tarlalarını açtık, Suriye'ye gittik. Memleketi özlediğimiz zaman konsolosluğa gider, Türk bayrağına bakar, öyle hasret giderirdik. Gelemezdik memlekete. Bir ara hastalandım, verem oldum, beni hastaneye kaldırdılar. Arap faşist doktorlar çıkaracaklar beni. Yani ölüme terk edecekler. O günlerde İhvan Müslümin'den bir doktor geldi. Dedi ki bu hastaneyi Sultan Abdülhamid Han Hazretleri yaptı. Kesinlikle sana getirdikleri evrağa imza atmayacaksın. Kimseler yok, Allah'a emanetler. O analar gönderdiler. Fatih, Süleymaniye, Beyazıt kapandı, kapatıldı, kilit vurdular. Bu ümmet ulemadan mahrum kalmasın. Kur'an-ı Hakim'e, sünnet-i seniyeye götürsünler. Yeniden oradan diriltici solukları alsınlar. İnşa metinlerini oradan yeniden çıkarsınlar diye. Abdülvahhab el-Hafız diye bir hocamız vardı. Şam-ı Şerif'e gidince onun evini ziyaret ettim. Orada durdum, hocama hatıralarını düşündüm. Eğer yolunuz giderse Şam-ı Şerif'te, Savaş hocamızın, Mehmet Savaş hocamızın okuduğu ev hala duruyor. Abdülvahhab el-Hafız, Abdülvahhab el-Hafız. İkinci Ebu Hanife derlerdi ona Şam'da, rahmetullahi aleyh. Hocam dedi ki, derdi ki, sabah namazından sonra evine giderdik. O, bize okudurdu. Bir gün dedi ki, evladım Şeyh Muhammed, 80 yaşında neneniz yaşındaki kadın şu soğuk odada duruyor. Kış günü siz buradasınız. Buradan Türkiye'ye döneceksiniz. O topraklarda Ebu Suudlar var, Kemal Paşazadeler var. Onların imzasını silebilmek için neler yaptığını siz biliyorsunuz. Dar ağaçları kurdular. Şimdi siz bu mirası Şam'dan İstanbul'a, Anadolu'ya taşıyacaksınız. Bu ümmetin evlatları sizin evinize gelir, bu ilimleri sizden isterler, kapıyı kapatırsanız o kadın kıyamet günü sizden davacı olacaktır. 80 yaşında soğuk odada bekleyen kadın. Men su'ile an ilmin alimahu thumme ketemahu. Neden gizlemeyecek? Neden ayakta duracak? Neden hakikati ilan etme mecburiyetimiz var, memuriyetimiz var? Bunun için buradayız. يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذ۪ينَ اُوتُ الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ Allah Teala ehli imandan bahsediyor. İlim talebeleri de, alimler, onlar da ehli imana dahiller. Fakat orada bir atıf vavı getiriyor. Atıf vavı mugayeret ifade eder. Sanki onlar ayrı bir dünya. Neden ayrı bir dünya? İşte onlar 80 yaşında hanımlarına rica ederler. İmkanları yok. Derdi ki Savaş hocam, paramız biterdi, talebe sadakaya alışmasın diye derdi ki bize, evladım Muhammed, bugün rahatsızım, camiye gidemeyeceğim. Namaz kıldırmaktan dolayı para alınmaz. Caminin kayyumluğunu yaptığımdan dolayı para alıyorum. Bunun için vakıftan bana bir miktar veriyorlar. Şimdi gidemeyeceğimden, bugün camiyle alakadar olamayacağımdan dolayı bir miktarını sana vereyim, bugün sen camiye git. Sadakayı bize, hediyeyi böyle verirdi hocam. 5 lira gün gelirdi, borç isterdi bizden ama cepleri para dolu olurdu. Şam'ın fukarası ona gelirdi. Bu cepler para dolu ama bizden 5 lira borç isterdi. Onlara milletin emaneti diye ellerini uzatmazdı. Efendim, oradan geliyor nesep. لِلْفُقَرَاءِ الَّذ۪ينَ اُحْصِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَضِعُونَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ Yıkılıyor sahabe, açlar, günlerce o karınlarına bir lokma ekmek almadılar ama ona rağmen ellerini açıp da şey ellillah demiyorlar. Rabbim o yolda kalmayı, oradan gitmeyi bize ihsan buyursun inşallah. Tertibul Medarik'te Kadı İyaz Abdullah bin Vehb'e dair şöyle bir olay anlatıyor. Diyor ki Abdullah bin Vehb, İskenderiye'ye gittim. Dedim ki bu sugurda bekleyeyim. Sugur bugünkü ifadeyle sınır demek. Alimler yıllarca ders okuturlar, sonra cihada giderlerdi hudut boylarına, ibadet ederler. Eğer düşman saldırırsa 70-80 yaşında murabıtlar, sufiler murabıt demek, mücahit demek, oralara giderler, İslam ülkelerinin sınırlarını beklerlerdi. Sıvur, hudut demek. Oraya gidiyor, hemen insanlar duyuyor tabii, böyle bir alimi Rabbani geldi, Abdullah bin Vehb, koşuyorlar ilim alacaklar, hayır diyor. Burası diyor, beledül ilmi değil, beledül ibade. Burası ibadet beldesi, ben de buraya ibadet etmeye geldim. Şimdiye kadar ders okuttum, burada ibadet etmeye geldim, beledül ibade. Aradan 2 gün geçiyor, bir Müslüman yanına geliyor. Diyor ki, hocam, akşam bir rüya gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rüya var değil mi? Lekad sadakallahu rasuluhu rüya bil hak. Bakiyetil mübeşşirat buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem var. Ebu Bekir, Ömer radıyallahu anhuma. Siz de onların önünde duruyorsunuz. Büyük bir mescitte bulunuyoruz. Kandiller var. Fakat teker teker kandiller sönüyor. Bir tane kandil sönüyor. Öteki sönüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emir buyurdular. Evkid. Kalk Abdullah, o kandili yak buyurdu. Sonra öteki sönüyor. Efendimiz size emrediyor. Evkid. Kalk onu da yak diyor. Neticede kandiller sönüyor. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz, ya Resulallah, neden bu kandiller sönüyor diye Allah Resulüne sorunca, amelu Abdillah buyurdu. Abdullah'ın yaptığından dolayı, ilmi terk ettiğinden, ibadete hayatını hasrettiğinden dolayı o kandiller onun için söner. Bu rüyayı anlatınca Abdullah bin Vehb ağlamaya başlar. Gelin der, neleri soracaksanız onları sorun, yeniden ders halkasını İskenderiye'de kuruyorum. Bir asır önce kandillerimizi söndürdüler. Beyazıt bu toprakların en büyük kandiliydi. Fatih, Alim İslam'ın en büyük kandiliydi. Allame Mustafa Sabri Efendi, Mısır'a gidince gördüm ki, ulema-u Fatih efdalu min ulema-i Ezher. Fatih'in uleması Ezher'in allamelerinden çok daha ileri noktadaydı. Ama Fatih'ten geriye bir şey kalmadı. Ezher devam ediyor. Bütün ilim müesseseleri devam ediyor. Ama kandillerimizi söndürdüler. Biliyorlar ki bu ümmet yeniden bu topraklardan ayağa kalkacak. Onun için kandilleri söndürdüler. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl Abdullah bin Vehbe emretti, kalk kandilleri yak. Hepimize emrediyor. Ey ilim talebeleri, kalkın kandilleri yakın. Gece yarılarına kadar yakın. Sabah namazlarına kadar yakın. Sağa sola bakmayın. Hakikati söylemeniz gerekiyorsa Allah'ın rızasını esas alın. Orada hakikati ilan edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talimatına ittiba ile Rabbim bizleri şereflendirsin. Peki bir hadisi okuyayım ve bitireyim inşallah. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليجاري به العلماء. Kim ilmi ulema ile hesaplaşmak için talep ederse, okursa, okuyor bir şeyle, alıyor bir tıp kitabını, niye? Doktorlarla hesaplaşmak için okuyor, haberi yok. Yani o ilacı kullanırsa hangi organlara zarar verecek bilmiyor. Neden okuyor? Men talebel ilme liyucariye bihil ulema. Allah rızası için değil. Başta okuduğumuz hadis-i şerifleri düşünün. Neden? Hesaplaşmak, münakaşa etmek için. Ev liyumariye bihi sufaha. Ya da sufaha ile münakaşa etmek için. Allah rızası için değil. Bir yerde oturacak, ifsad edecek, idlal edecek, bozacak. Yani gidiyor okula. Efendim orada evvela nasıl iman edecek, nasıl namaz kılacak, namazın ruhu ne, hakikati ne, neden oruç tutacak, buradan başla ya. Adam nesne nedir bilmiyor, geliyor önce nesten başlıyor. Evvela Nuzul-i İsa'dan başlıyor, evvela kıyametten başlıyor. Defaatle söyledik, evimizin camını taşlamayın. Eğer bunları konuşacaksanız ilim meclisine gelin, orada konuşun. Bu millete hakikatten, imandan bahsedin. Sokaklara bakın. Oradan çıkıyor, orada bir lise var. Kız erkek birbirine yapışıp da gidiyorlar. Hocalarım var burada, öğretmenler var. Biliyorlar, hali biliyorlar. Baba namaz kılıyor, anne namaz kılıyor ama anlatamıyor. 30 gün Ramazan-ı Şerif, tesettürden, mahremiyetten tek cümle yok. Baştan sona kadar bunlar anlatılıyorsa olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunlar gelecek buyuruyor. Neden okuyacaklar? لِيُمَارِيَ بِهِ سُفَا Münakaşa demek. Arapça münakaşa, dikeni dikenle sökmek demek. Diken dikenle sökülmez. اَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ اِلَيْهِ Ya da neden okuyor? اَوْ يَصْرِفَ بِهِ بِهِ بِالْعِلْمِ O ilimle وُجُوهَ النَّاسِ اِلَيْهِ insanların alakasını, itibarını kendine çekebilmek için. Kariyer olsun, konuşayım, orada bir muhalefet edeyim. Onlar avamdan gelsinler benim yanıma, benimle otursunlar, konuşsunlar. Peki böyle olursa, men talebel ilme, kim ilmi münakaşa için, mücadele için öğrenirse, cahil, ulemaya gideyim şurada bir itiraz edeyim, onun için okursa, peki akıbeti ne olur? Edhalehullahu'n-nar. Allah onu cehenneme gönderir. İlim neden okuyacaksın kardeşim? Allah rızası için. Neden okuyacaksın? Amel için. Başta Kur'an-ı Hakim'in tertibi. Önce İkra bismi rabbikellezî halak. Sonra Nun vel kalemi ve ma yasturun. Kaleme yemin etmişti Allah Azze ve Celle. Sonra Ya eyyuhel muzzemmil kumil leyle illa kalila. Sonra gelen ayet Ya eyyuhel muddessir kum fe enzir. Oku, sonra yaz, sonra yaşa, sonra anlat. Ve ahirete gideceksin. Bu hayatın hesabı sorulacak. Rabbim bu bağlamda anlamayı, idrak etmeyi bize ihsan buyursun. Önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerine tesirini halka eylesin. Bu hadisi de Ravahu Tirmizi, İmam Tirmizi rivayet etmişti. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.